마시오모 워로 설레웨테 뼈에 위스가위 선응아티네 바란 마네 bisa nyande yo tambah bunga tine Nangis tak kerbosa sekarang yo mulo iku hangaran demen kadang nyekso kadang nyanang ngagem kadang mesem kadang yo ngangkong Well tam yang engkel diwara tam yang eyel maklum jahin yo wis edan atine di well tam yang engkel diwara tam yang eyel sing peduli wis kosong Lali turu, lali madang, yote kadung wis kangen atine Tai kucing rasa coklat yote kadung sedang jatuh cinta Reken omonge uang yote Wis kadung seneng atine Yo wis edan atine di uwel tambang engkel diwara tambang eyel sing peduli wis kosong-kosong atine tai kucing rasa coklat yo Kadung wis demen atine Lali turu, lali madang yote Kadung wis kangen atine Tai kucing jatuh cinta. Sing reken omonge uwong yote wis kadung seneng atine, wis kadung seneng atine.